Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lutego. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Niż Julia nad Polską przyniósł silny wiatr. Są awarie energetyczne bez prądu. Ponad 60 tysięcy odbiorców. Alerty drugiego stopnia IMGW wydał dla 10 województw południowej Polski. Włoski pociąg zatrzymany na granicy z Austrią z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem u dwóch pasażerów. 64 tysiące odbiorców w Polsce bez prądu w związku z silnym wiatrem. Najwięcej w województwie dolnośląskim 28 600, lubuskim 24 700 i wielkopolskim 10 000. Strażacy do godziny 20 interweniowali ponad 350 razy. Najczęściej na Mazowszu blisko 100 razy. Siła wiatru będzie rosła. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw południowej Polski, mówi synoptyk Jakub Gawron. Prędkość wiatru może tam w porywach osiągać do 110 km na godzinę. W Tatrach porywy do 160 km na godzinę. Na Kasprowym porywy już przekraczają 130 km na godzinę. Wichura ma związek z niżem Julia, który po południu nadciągnął nad zachodnią Polskę. Rano wiatr ma osłabnąć. Resort Oświaty Izraela odwołuje wycieczki szkolne do Polski. Powodem... koronawirus. Izraelski minister oświaty poinformował, że jego resort podąża ściśle za wskazówkami Ministerstwa Zdrowia. Zbyt duże środki ostrożności są lepsze niż za małe, przywołuje ministra jeden z portali informacyjnych. Należy podkreślić, że do teraz nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa w Polsce, dodaje to samo źródło. Co roku tysiące młodych Izraelczyków przyjeżdżają do Polski i odwiedzają miejsca związane z zagładą. Austria odmówiła wpuszczenia do kraju pociągu jadącego z Włoch z powodu podejrzenia, że dwoje podróżnych jest zakażonych koronawirusem, poinformował jeden z tabloidów, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Pociąg stoi teraz na przełęczy Brenner na włoskim terytorium. We Włoszech liczba zarażonych koronawirusem wzrosła do 152. Trzy osoby zmarły. Tym samym Włochy znalazły się na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby potwierdzonych przypadków nowego wirusa. Po Chinach z prawie 78 tysiącami zarażonych i Korei Południowej, gdzie jest ich ponad 600. Kończą się ferie zimowe. Jutro do szkół wracają uczniowie z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz opolskiego. Według wstępnych statystyk policji w trakcie zimowej przerwy na drogach w naszym kraju doszło do ponad 2700 wypadków. Zginęły 274 osoby, a ponad 3000 zostało rannych. Jak mówił w TVP Info Radosław Kobryś z Komendy Głównej, te statystyki są nieco lepsze niż w ubiegłym roku, jednak wciąż wielu kierowców nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na drogach. Jest mniej zabitych, mniej rannych. To są te dobre wiadomości. Natomiast gorzej jest pod względem liczby wypadków. Jest nieco więcej, niedużo, ale nieco więcej. A źle wygląda też ta liczba, o której jeszcze nie wspomniałem, tych, którzy wsiadają za kółko na tak zwanym podwójnym gazie. Policjanci przypominają o rozwadze, dostosowaniu prędkości do warunków na drodze, cierpliwości i wyrozumiałości dla innych uczestników ruchu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie również śniegu, zwłaszcza w obszarach podgórskich i w górach. Lokalnie na południu i wschodzie możliwe burze, temperatura minimalna od zera na wschodzie do 4 nad morzem. W nocy i rano, jak już informowaliśmy, silny wiatr do 110 km na południu Polski, w Tatrach do 160 km na godzinę. W poniedziałek też pochmurno, ale będą też przejaśnienia, a na północy rozpogodzenia. Miejscami deszcz, rano deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian.

nagranie, proszę bardzo. Jeżeli się Państwu podobało, to znaczy, że to jest polskie nagranie. Słusznie. To jest najnowszy utwór, powiedziałem najnowszy utwór, a już wiem, że to nieprawda. We środę to był najnowszy utwór zespołu Obrazki. Zespół Obrazki połączył się dzisiaj ze mną drogą elektroniczną i powiedział, że ma nowy utwór. Nie wiem, co będzie. To jest nagranie, które już ma tytuł. Ten tytuł to Feniks. Zespół Obrazki, utwór Feniks. No a teraz jeszcze raz tajemniczy głos z początku audycji. Anytime I get to play music, write music, record music, I'm a happy person. It's my favorite thing to do. No właśnie. To takie proste, prawda? Większość z Państwa wie, bo było ogłoszenie, że Greg Dulli wydaje swoją nową płytę. On ją wydał przedwczoraj, ale myślę, że nie mieli Państwo jeszcze ani okazji jej słuchać, ani tym bardziej o niej posłuchać. Miałem szczęśliwy kwadrans, udało mi się dodzwonić do Los Angeles. Tam odebrał Greg Dulli i bardzo, akurat trafiłem chyba na dobry dzień, dobrą godzinę, bo opowiadał mi pięknie. Zapytałem, czy on musi nagrywać solową płytę. To jest fantastyczne pytanie, świetny wytrych. Już parę razy go zużyłem, no ale on działa. Powiedział, muzycy z mojego zespołu byli akurat czymś zajęci, ja miałem trochę wolnego czasu, więc zacząłem pracować nad normalnymi, nowymi utworami, akompaniując sobie na poszczególnych instrumentach. My band were all busy doing other things and I needed something to do, so I started working on some songs and all of a sudden I had a bunch of songs that I gdy nagle się okazało, że takich nagrań jest całkiem sporo, przyszedł pomysł na solowy album. And it turned out that I was. So I made it rather quickly. It was mostly done between February and September of last year. Z całością uwinąłem się dość szybko. Większość została zrealizowana między lutym a wrześniem 2019 roku. I powiedział, że nagrania rejestrował w większości w Joshua Tree. To jakieś 2 godziny jazdy od jego domu w Los Angeles. It was mostly done in Joshua Tree, which is about 2.5 hours from my home in Los Angeles. I would drive out there usually at the beginning of the week. Przyjeżdżałem tam zwykle w poniedziałki, zostawałem na tydzień, czasami na dwa. A whole lot of instruments out there. Sometimes I would have na miejscu była większość instrumentów. Czasami wiedziałem, jakie będą mi przydatne, czasami eksperymentowałem. I had to decide whether they were okay or whether I needed to bring someone in to play strings or play stand-up bass or play harp or play horns or play something that I didn't know how to play. That was sort of the process for the record. Gdy poszczególne utwory nabierały kształtu, musiałem decydować, czy jakoś je upiększyć, czy zamówić profesjonalnych muzyków i dodać na przykład brzmienie skrzypców, kontrabasu, harfy albo blach. Ogólnie mówiąc, instrumentów, na których ja nie umiem grać. Tak właśnie powstawała płyta. No to co? Nastawimy? Strona pierwsza, utwór pierwszy. Proszę bardzo. To pierwszy utwór z nowej solowej płyty, jaką wydał przedwczoraj Greg Dulli. Utwór nazwał Pantomima. Nie pantomime, tak jak jego koledzy by nazwali, czy jego sąsiedzi, ale pantomima. I pytany o to powiedział, że to jest bardziej międzynarodowe słowo, bo przecież pantomima to jest na przykład po hiszpańsku, na przykład po włosku. No to powiedziałem mu, ucieszysz się, bo pantomima to również po polsku. Oh, nice. Great. That I did not know. That's fantastic. No właśnie, tego nie wiedziałem. Fantastycznie. I opowiedział o tym utworze. On powstawał najdłużej. That song took the longest to do. I didn't add drums and percussion to it until September. Partię perkusji sort of dograłem dopiero we wrześniu. Dopiero wtedy utwór nabrał energii. Dopiero wtedy postanowiłem, że będzie otwierał płytę. Nowhere else I would put it on the record. It kind of had to be the first song. You know what I mean? Will probably be the first song in the show as well. Pantomima prawdopodobnie będzie również utworem rozpoczynającym koncerty. Zacząłem zdanie od, to prawda, ona ma taki zapraszający, no ale tu mi przerwał. Mówi, tak, ona mówi ci, że oto koncert się zaczął, że koncert już trwa. Yeah, I mean, it has kind of like, it sort of tells you that the concert is here, you know what I mean? Like, I had never... Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić tych nowych utworów w obecności widzów na scenie, ale jakiś miesiąc temu byłem w Nowym Orleanie i grałem z zespołem. No i powiem ci, spróbowaliśmy ten nowy materiał i te nowe piosenki brzmią wspaniale. Byłem podekscytowany, grając je z zespołem. No to i tu w tym momencie, nie będę Państwu tego opowiadał, bo to taka mieszanina słów była. On mnie zapytał, który utwór mi się podoba. Ja powiedziałem, czy mam Ci powiedzieć, który podoba mi się najbardziej? Powiedziałem. On mówi, tak, tak, koniecznie, szybko. No to ja powiedziałem, który. No i on mi o nim opowiedział. Ale to nie wpłynie na Państwa słuchanie. Proszę bardzo. Jesteśmy na tej nowej płycie, którą Greg Dulli wydał przedwczoraj. Proszę sprawdzić to nagranie. Greg za chwilkę o nim opowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, właśnie. I ten sygnał Greg zna. Naprawdę. Dowiedzą się Państwo za chwilkę. W programie Trzecim Polskiego Radia audycja Minimax. Adres do studia. Nie podałem go jeszcze. A listy otrzymuję od Państwa. minimax@polskieradio.pl minimax@polskieradio.pl. Dziękuję za sporo listów. Przeważnie do obrazków one są. No, nic dziwnego. Wcale się nie dziwię. Ale jest i kilka w sprawie Ozziego Osborna. I tak, tydzień temu przepiłowaliśmy, ile się dało. Żebym wiedział, że to gdzieś jest takie opóźnienie. No dobrze, nie wiedziałem. W każdym razie, ten utwór, patrzę na spis od Grega Dulli. Utworów jest 10, trwają niedużo, 37 minut, a ten przed chwilą, It Falls Apart, to właściwie najdłuższe nagranie na całej płycie, 4,5 minuty. Powiedział mi o tym utworze tak. Napisałem go w Los Angeles. Jest taki producent, Rob Schnapf. Pracował nad dwoma ostatnimi albumami Cat Power, prawie nad wszystkimi Eliota Smitha. Ma świetne studio Eagle Rock. To jest niedaleko od miejsca, gdzie mieszkam. That song, I wrote it in L.A. There's a guy named Rob Schnapf. He's a producer. He's most recently done the last couple Cat Power records. He did almost all of the Eliot Smith records. He's got a cool little studio over in Eagle Rock, which is not far from where I live. I went into his tak. studio. I had Było nothing tak. in my mind. Przyjeżdżam do jego studia, nie mam nic przygotowanego. Siadam przy fortepianie i zaczynam grać ten riff. Dokładam akordy. Automat perkusyjny. Prymkę linii wokalu. I po chwili utwór jest już kompletny. Wszystkie elementy umieszczone na swoich miejscach i pasują. Myślę, że skończyliśmy całość w niecałe 5 godzin. Powiem to tak. Jeśli jakiś utwór chce przyjść na świat, to po prostu przychodzi. It Falls Apart właśnie tak zrobił i oto jest. Przypomniałem mu zdanie Eltona Johna. Piosenka, nad którą pracuje długo, jest zawsze słabsza od takiej, której pisanie zajmuje mi kwadrans. On się zgodził. Piosenki, które powstają szybko, są darem. The songs that finish quickly are the gift. Nawet nie wiem, jaki był mój wkład w utwór It Falls Apart. Powiedzmy, że mu pomogłem. Ale on i tak by powstał. Nawet bez mojego udziału. To było... No jestem. Uczyń mnie wielkim. Make me great. So I would agree with Sir Elton. Więc zgadzam się z Sir Eltonem. To była pieśń It Falls Apart. Tu on mnie zapytał, to już Państwu daruję, a która jeszcze Ci się podoba? Ja mówię, słuchaj, It Falls Apart, szósta na płycie i tuż obok za nią jest coś tak niezwykłego i one tak ze sobą pasują. Jemu się to podobało, bo opowiedział mi o tej piosence długo. Ale najpierw myślę, że jej wcześniej posłuchamy. I like what you're getting out of me. Back in the center and I'm free. Back in the city and I. Thank you. Na 2,5 minuty. Przecież jakie to prościutkie. Tak mi się wydawało. A Ghost. To jest utwór, o którym Greg Dulli powie Państwu. Miałem riff. Ułożyłem go w 2016 roku na gitarze akustycznej i gdzieś schowałem. Pracowałem wtedy nad innymi projektami i nie był mi potrzebny. A gdy plan mojej solowej płyty zaczął się urzeczywistniać, to sobie o nim przypomniałem. A Ghost happened, I had the riff, the acoustic guitar riff I wrote in 2016, and I just put it away in a folder, like I was working on other things at the time, and I just put it away. And then when I started working on this record, I was thinking about, I'm like, whatever happened to that one song? Więc gdzie on jest, pomyślałem. Gdzie go schowałem? Ale szczęśliwie odnalazłem. Dodałem prymkę wokalu. Poprosiłem Ricka Nelsona o dołożenie ścieżki kontrabasu. I dodaliśmy te cygańsko brzmiące skrzypce. Pomyślałem, a funky Ennio Morricone song. Że wyszedł taki temat Ennio Morricone w stylu funky. To kolejny utwór na tej płycie, który sam chciał się pojawić, został znowu realizowany bardzo szybko i już go ubóstwiam i nie mogę się doczekać, żeby go zagrać ze sceny. No to świetny moment, pomyślałem, żeby zapytać o trasę koncertową. W 30 sekund powiedział trzy zdania, w tym bardzo ważne dla nas. Pierwsza część. Pierwsza część trasy to około 40 koncertów. Druga, jeszcze nie rozpisana, jesienią, bo lato mam zajęte. Pracujemy nad nową płytą Afghan Wigs. I'm doing, for now I'm doing like 40 shows. I might do some more in the fall. I'm working on a Wigs record this summer, so I'm not going to tour in the summer. Liczę na tę jesienną solową trasę. I think I'm going to do some more shows in the fall, and I hope I myślę, come over and play Poland. Że trafią mi się w Polsce. I proszę posłuchać teraz. I listen to your radio station sometimes. Channel 3 Trojka on my system. I listen to you guys sometimes. Ubóstwiam koncertować w Polsce, a w ogóle wiesz, słucham twojej stacji, program Trojka. Mam na swoim odtwarzaczu i słucham was czasami. Naprawdę tak powiedział. Zrobiłem taki skrót, tak żeby zamiast sygnału stacji państwo usłyszeli. You know what, I listen to your radio station sometimes. Channel 3 Trojka on my system. I listen to you guys sometimes. No i ja wtedy, znaczy on wtedy zapytał, Nie, to ja zapytałem, przepraszam. Ja zapytałem, czy chcesz wiedzieć, kiedy będzie ten wywiad? Koniecznie. No to ja mówię, on będzie w niedzielę, w porze lunchu. On mówi, ale dokładnie o której godzinie? O której w niedzielę? Sunday lunchtime. Okay, I'm gonna listen to you this Sunday. I'm gonna put it on my calendar. No i proszę bardzo. W porze lunchu powiedziałem mu dokładnie, że to jego czasu od pierwszej po południu do trzeciej po południu. Dobrze, to już teraz spokojnie. Mogłem zapytać o nową płytę Afghan Wigs. Pracę zaczęliśmy jakieś półtora roku temu i podoba mi się to, co wtedy stworzyliśmy. Like we were working on some stuff about probably like a year and a half ago, and that I like a lot. To może służyć za wyjściowy materiał. Tego lata akurat każdy z nas ma wolne. Myślę, że spotkamy się i zaczniemy pracę w lipcu. Ale nie wiem, ile ona potrwa. No i powiedział o płycie. It's very funky so far. Będzie that's bardzo the, funky. That's the word I would use to describe the new music. Very, very, very funky, very danceable. Bardzo utaneczniona. To jest wszystko, co na razie mogę powiedzieć na temat tej nowej płyty. Uśmiechnąłem się i powiedziałem, że to już chyba najwyższa pora na płytę zespołu Afghan Wigs. On się roześmiał. Powiedział, ostatnią wydaliśmy w 2017. Ta nowa wyjdzie w 2021. we put out a record 2017. So it'll be, you know, it'll be probably at least 4 years in between records, but it'll be worth it. Ale zapewniam, że ta płyta będzie warta oczekiwania. No i dodał jeszcze. Myślę, że pracujemy według planów trzyletnich. I'm sort of on the 3-year plan now. Like my last, 5 records have been 3 years apart. Niech policzę. I've made five records in ostatnie 15 years. 5 płyt pojawiło się w 3-letnich odstępach, czyli sumowując, wydaliśmy 5 płyt w 15 lat. No to kończy się mój czas, ale pomyślałem, zapytam jeszcze o zamykający płytę utwór i powiedziałem, że tak go dobrał, że chce się natychmiast nastawić płytę od początku. A on opowiedział mi niesamowitą historię, ale zanim Państwo ją usłyszą, to ja muszę sięgnąć do zupełnie innej płyty. Mam ją przy sobie, miałem ją na półce. Nawet zobaczyłem, że ona do Państwa uszu dotarła w kwietniu 2003 roku. To jest kompaktowa płyta i odtwarzam z niej utwór otwierający. A więc strona pierwsza, utwór pierwszy. Enfants, sans problème ni loi, de nos droits on est sûr, les mêmes sales confitures contre le sofa. Puis ce matin, nos pattes sont en satin, fauve les yeux pleins de sauvages. Dans la nuit de la savane, se moquant de la rage, quelqu'un en panne, au spleen, au rêverie, au spleen, au bambousie, au spleen, au saucerie. We'll be right back. glissons, glissons, habillé en bel homme. J'ai perdu ma jeunesse, mon visage de canaille en laine grisaille. Wiem, połowa z Państwa pierwszy raz chyba usłyszała głos tego fantastycznego włoskiego artysty. Ale wiem, są tacy, którzy czekają na każde jego nowe nagranie. Dobra wiadomość jest taka, że on znowu koncertuje. Ma 80 kilka lat, ale cały czas koncertuje. W tym miesiącu dwa koncerty w paryskiej Olimpii. Dobrze, ale wracamy do głównej płyty pierwszej godziny. Audycja Minimax. Adres minimax@polskieradio.pl. Utwór zamykający płytę Grega Dulliego. Ja zapytałem o ten utwór i powiedziałem mu, że tak go dobrał, że chce się natychmiast nastawić płytę od początku. A on na to: opowiem ci o utworze, który spowodował, że Slow Pan zaistniał. I być może odnajdziesz go, posłuchasz oryginału. Czy wiesz, kto to jest Paolo Conte? I'm gonna tell you the song that inspired that, and you should go listen to it when you have a moment, Peter. Do you know who Paolo Conte is? Of course. Okay. Otóż Paolo Conte has a song called Reverie. Ma taką piosenkę zatytułowaną Reverie. Śpiewa ją po francusku. Jest niezwykle piękna. Próbowałem ją sobie niejednokrotnie zaśpiewać, ale raz, gdy chciałem oczarować pewną dziewczynę, niestety po kilku kieliszkach, nie mogłem przypomnieć sobie tekstu. Podstawiałem jakieś słowa z głowy. Slow pen, slow pen. Po czym następną myślą było: zaraz, przecież ja śpiewam moją własną piosenkę. Tak więc podziękowanie za ten utwór odbiera jako pierwszy Paolo Conte, jako druga jednoosobowa publiczność mojego pierwszego nieudanego wykonania. I jak powiedziałeś, mam przy okazji coś, co powoduje, że chcę się tę płytę nastawić ponownie. Jestem trzykrotnie wygrany. No to co? Zamknijmy tę płytę. Paolo Conte był pierwszym, który spowodował, że zaistniała na płycie Grega Dulliego pieśń zatytułowana Slow Pan. Thank you. i co? Ktoś napisał do mnie, słusznie, półperfekcyjnej płyty. A no właśnie. Greg Dulli. Jego nowy album ukazał się przedwczoraj. Jeszcze na koniec naszej rozmowy, kiedy podsumowaliśmy, że jest potrójnie wygrany, to dodał jeszcze dwa słowa. Mission accomplished. Mhm. Dziękujemy bardzo. To zacne. Z Gregiem Dullim rozmawiałem, pytają Państwo, chyba omówiłem, w ubiegłą środę późnym wieczorem przez telefon. Świetnie było słychać. To tak, co zdążymy jeszcze? 9 minut, 9,5 minut przed godziną 23. No może dwa nagrania. Pierwsze na pewno. Set my sight on the road ahead. Northern lights, like the way she said. Pick up pace, I'll wait for you. Hold my breath till my face turns blue. Taki utwór dotarł do mnie. Podobał się Państwu? To znaczy, że jest polski. Ale on jest amerykańsko-polski. Pół utworu powstało w Stanach Zjednoczonych, a pół utworu w Bochni. Więcej? Podejrzewam, że za chwilkę poznają Państwo nie jeden szczegół. A teraz mam płytę, którą mam od chwili, od przedwczoraj. Nastawiłem ją sobie w domu i pomyślałem, no niedaleko od dobrej płyty pojawia się kolejna dobra. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, w innym lesie, może by inaczej zaszumiał nam las wydłużonym mgłami na bezkresie. Może innych kwiatów wśród zieleni brust miałyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. Może by i słońce zniewoliło nas do spłonięcia duchem wróżka skadzie. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym lesie, w innym sadzie. Może innych kwiatów wśród zieleni brust wiełyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś. Wiersza Bolesława Leśmiana. Zespół Susz, Suwałk napisał muzykę. To jest zespół, który, no może nie cały, debiutował na płytach minimax.pl i teraz odezwał się z nową płytą. Będzie z niej na pewno więcej. A co mi pozostaje teraz? Powiedzieć, że za minutę w programie trzecim serwis informacyjny, a potem wraca Minimax na całą godzinę. Kuźnia raz, dwa, trzy, cztery, pięcioutworowa. No jasne. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy